श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक का व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य में आक्षेपस्य समाधानम नामक पंचम अंश संपन्न हो रहा है। अभी तक भगवान भाष्यकार ने क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इत्यादि का व्याख्यान करते हुए ये बताया कि शास्त्र अविद्यावान पुरुष के लिए सार्थक है, शास्त्राधिकारी अविद्यावान पुरुष है। अविद्या कहते हैं भ्रांति को, तो जो भ्रांत पुरुष है, भ्रांतिमान है, उसी का शास्त्र में अधिकार है। और जिसकी भ्रांति निवृत्त हो गई है उसे भ्रांति निवर्तक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान उसे प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस ज्ञान का उत्पादक शास्त्र का अधिकारी भी जिसकी भ्रांति निवृत्त हो गई है वो नहीं रहेगा। तो क्योंकि बंध जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप अविद्यक है, अनर्थ, और वह अविद्या विद्या से निवर्त्या है। और जो अविद्या का दृष्टा है उसमें उसके साथ अविद्या का वास्तविक संश्लेष नहीं बनता, युक्ति से भी और प्रमाण से भी ज्ञेय का ज्ञाता के साथ संश्लेष सिद्ध नहीं होता। और यदि प्रतीत होता है ज्ञेय का ज्ञाता के साथ संश्लेष, तो उसे माना जाएगा भ्रांति सिद्ध। भ्रांति सिद्ध का अर्थ ही है अविद्यक। और जो अविद्यक है वह वस्तुतः जिसमें प्रतीत होता है उसे अपने गुण दोषों से संश्लिष्ट नहीं करता, इसलिए अविद्यक जो सुख दुखादि है वे आत्मा को यानी क्षेत्रज्ञ को वस्तुतः अपने से प्रभावित नहीं करेंगे, वस्तुतः सुखी दुखी नहीं करेंगे, आत्मा में वास्तविक सुखित्व दुखित्व नहीं बताएंगे। ये चर्चा की जा रही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि अविद्यावत्व ही संसारित्व है, अविद्या वत्व रहेगा तो उसका कार्य दुखित्वादि रहेगा ही, अविद्यावत्व को सत्य समझ रहा है और उसका कार्य दुखित्वादि भी आत्मा के वैशेषिकों के मत में वास्तविक गुण है, उनकी ये शंका है। उनकी इस आशंका का समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि अविद्या का आश्रय कौन है, ये प्रश्नोत्तर चल रहा है। तो कहते हैं अविद्या का आश्रय यदि तुम सामान्य रूप से जानना चाहते हो तो उसका उत्तर है कि जिसमें अविद्या प्रतीत हो रही है वह अविद्या का आश्रय है। और अविद्या के आश्रय विशेष को जानना चाहते हो यदि, तो अविद्या के आश्रय विषय विशेष विषयक प्रश्न निरर्थक है। क्योंकि अविद्या यानी भ्रांति धर्म रूप है, धर्म का ज्ञान धर्म के ज्ञान के बिना नहीं होता। तो अविद्या रूपी यानी भ्रांति रूपी धर्म का तुम आश्रय यदि पूछ रहे हो और अविद्या के कार्य रूप दुखित्वादि का भी आश्रय यदि तुम पूछ रहे हो, तो इनको जान रहे हो और जान करके आश्रय को पूछना, जैसे गौ के मालिक को जानते हुए ये पूछना कि ये गाय किसकी है, व्यर्थ प्रश्न है, ऐसा ये भी व्यर्थ प्रश्न है। दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य की शंका पूर्व पक्षी ने की कि दृष्टांत में तो गौ और गौ का मालिक दोनों भी प्रत्यक्ष होने के कारण तद विषयक संबंध भी प्रत्यक्ष होने से तद विषयक प्रश्न निरर्थक है, हम मानते हैं। किंतु दार्ष्टांत में तो ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है और अविद्या है, ये दोनों भी अप्रत्यक्ष है, इसलिए उनके संबंध को प्रत्यक्ष नहीं किया जाएगा, अप्रत्यक्ष अर्थ का संबंध भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं कि अविद्या का आश्रय विशेष कौन है करके, ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, व्यर्थ नहीं होगा। पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करते हुए ये कहा गया कि दृष्टांत और दार्ष्टांत में तुम जो वैषम्य बता रहे हो, तो वह तुम ये मान करके कह रहे हो कि अविद्या अप्रत्यक्ष है और अविद्यावान भी अप्रत्यक्ष है। दृष्टांत में गौ और गौ का मालिक प्रत्यक्ष है, तो हम ये कहते हैं कि अप्रत्यक्ष अविद्वान का, अविद्यावान का और अप्रत्यक्ष अविद्या का संबंध जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा, जिस ज्ञान के लिए तुम प्रश्न कर रहे हो। अप्रत्यक्ष अविद्या के साथ अप्रत्यक्ष अविद्वान का संबंध जानना चाहते हो, का मतलब संबंध जानने की इच्छा है, तो तुम्हारा अभीष्ट है संबंध ज्ञान, तो दोनों का संबंध ज्ञान किस लिए चाहिए, वो संबंध ज्ञान निरर्थक है, प्रश्न सार्थक है। तो कहा कि इसलिए जानना चाहते हैं कि अविद्या अनर्थ की उत्पादक है, दुख की उत्पादक है, और अनर्थ की उत्पादक अविद्या के आश्रय को जानेंगे कि वो कहाँ रहती है, तो वहाँ पर जा करके उसे समाप्त किया जाएगा, तो अनर्थ का हेतु अविद्या समाप्त हो जाएगी, तो फिर अनर्थ नहीं होगा। इसके लिए उसे अविद्या अप्रत्यक्ष होने पर भी अविद्या का अविद्वान के साथ संबंध हम जानना चाहते हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, तो भगवान भाष्यकार ने कहा ये भी अविद्या का परिहार करना, ये करने के लिए अविद्या के आश्रय को जानना चाह रहे हैं, ये कहना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कि अविद्या जिस आश्रय में रहेगी वहाँ वह अनर्थ उत्पन्न करेगी, तो जिसमें अनर्थ की उत्पादक बन रही है वह अविद्या का परिहार करेगा, उससे तुम्हें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। यदि ये कहे कि अविद्या दूसरे में नहीं है, मेरे में अनर्थ उत्पन्न कर रही है इसलिए मेरे में ही है, तो मम एव अविद्या, तो कहा फिर तब तो अविद्या का आश्रय विशेष तुम जान रहे हो स्वयं को ही, मेरे में अविद्या है का अर्थ अविद्वान मैं हूँ, अविद्यावान मैं हूँ ऐसा जान रहे हो। कहता जान तो रहा हूँ किंतु प्रत्यक्ष नहीं जान रहा हूँ, तब तो अनुमान से जान रहे होंगे, और वो अनुमान है अहम अविद्यावान दुखित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा मुक्तात्मा, मैं अविद्या का आश्रय हूँ। क्यों? तो अविद्या का कार्य जो दुखित्वादी है वो मेरे में दिख रहा है, जो अविद्यावान नहीं होता है उसमें दुखित्वादी नहीं होता है, जैसे मुक्तात्मा में दुखित्वादी नहीं होते और अविद्या भी नहीं होती। मुझ में दुखित्वादी है इसलिए मैं अनुमान कर रहा हूँ दुखित्वादी अनर्थ का हेतुभूता अविद्या मेरे में है, ऐसा मैं अनुमान से अपने आप को अविद्यावान हूँ करके जान रहा हूँ, ऐसा यदि मानोगे तब तो कहते हैं अविद्या को तुम जान रहे हो तो अविद्या का संबंध, अविद्या का जब तुम ज्ञाता बने हो उस समय तुम्हारे साथ तुम अविद्या के संबंध को नहीं जान सकते हो, इसलिए कि ये कहा गया कि ज्ञेय जो है ज्ञाता से असंश्लिष्ट ही होता है, ज्ञेय का ज्ञाता में ज्ञातृत्व उत्पादन के लिए इतना मात्र उपयोग होगा उसका विषय बनना चाहिए बस, लेकिन वो उसके आश्रित रहना चाहिए ज्ञाता के, ये जरूरी नहीं है। ज्ञाता के आश्रित तो ज्ञान होता है न कि ज्ञेय, तो इसलिए उस अविद्या का अनर्थ उत्पादी का अविद्या का तुम्हारे साथ संबंध है, उस संबंध का ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता उस समय, क्योंकि अविद्या तो तुम्हारी ज्ञेय है और ज्ञेय का ज्ञाता के साथ संबंध नहीं होता, दृश्य का दृष्टा के साथ संश्लिष्ट नहीं होता, तादात्म्य संश्लिष्ट नहीं होता। इस अभिप्राय से कहा कि नव नहीं तव ज्ञातुः ज्ञेय भूतया अविद्याया तत्काले संबंधो ग्रहीतुं शक्यते, ये जो कहा इस अभिप्राय से कहा कि तत्काले यानी जिस समय तुम अविद्या के ज्ञाता बने हो अनुमान से, ये अनुमान कर रहे हो अहम अविद्यावान अविद्या कार्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा मुक्तात्मा, ऐसे व्यतिरेकी उदाहरण द्वारा तुम यदि बताना चाहोगे तो यह उस समय जिस समय अविद्या को तुम जान रहे हो उस समय अविद्या का संबंध नहीं जान सकते, क्योंकि अविद्या तुम्हारी ज्ञेय है और तुम ज्ञाता हो, तो अविद्या के ज्ञाता को अपने साथ अविद्या के संबंध का ज्ञान नहीं होगा। तो फिर मानना पड़ेगा अविद्या का ज्ञाता कोई दूसरा है, क्यों ज्ञान नहीं हो सकता, इसमें हेतु बताया कि अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातु उपयुक्तत्वात्, तो मानना पड़ेगा अविद्या का संबंध जानने वाला कोई दूसरा है, अविद्या का आश्रयभूत जो मैं और मेरा अविद्या के साथ संबंध है उस संबंध को जानने वाला मैं नहीं हूँ, कोई मेरे से अन्य दूसरा है, मेरा और अविद्या के संबंध का ज्ञाता, ऐसा यदि मानेंगे तो अनवस्था नामक दोष होगा, क्योंकि वो जो ज्ञाता है उसका भी अविद्या के साथ संबंध जानने वाला कोई दूसरा ज्ञाता मानना पड़ेगा, फिर उसका भी दूसरा कोई ज्ञाता, ऐसे करते करते ये हो जाएगा क्या नाम आपका अनवस्था दोष। इस अनवस्था दोष को टालने के लिए ये नहीं कह सकते कि अन्य ज्ञाता है। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे और अविद्या को मान रहे हो ज्ञेय यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी से दो प्रश्न करके बता रहे हैं, विकल्प करके पूछ रहे हैं, तुम्हारी अविद्या जिस अविद्या के साथ आश्रय आश्रय भाव संबंध अपना मानना चाहते हो, वह अविद्या ज्ञेय है या अन्य है, का मतलब ज्ञेय कोटि में नहीं आती, ऐसा कहेंगे ज्ञेय से अतिरिक्त है, ज्ञात्री कोटि में आने वाली है, ज्ञेय कोटि में नहीं है, ज्ञेय से अलग है, दृश्य नहीं है, ऐसे मानेंगे यदि तो अविद्या ज्ञेय है या ज्ञेय से अन्य है। जिस अविद्या के साथ अविद्वान का आश्रय आश्रय भाव संबंध की कल्पना की जा रही है और उस संबंध को जानना चाह रहे हो, वह अविद्या ज्ञेय रूपा है या ज्ञेय से अतिरिक्ता है, तो अविद्या ज्ञेया अन्य द्वा, ये दो विकल्प हैं। उनमें से यदि प्रथम विकल्प लेते हैं ज्ञेय रूपा अविद्या है ऐसा, तो उसके विषय में कहते हैं कि ज्ञेयम ज्ञेयम एव, ये नियम है कि ज्ञेय ज्ञेय ही होता है, ने ज्ञेय कोटि में ही रहता है, ज्ञात्री कोटि में नहीं जाता, और ज्ञाता यदि है तो ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं होगा। ये दो विभाग बिल्कुल अलग अलग है, अंधकार और प्रकाश के तरह, अंधकार अंधकार ही है, प्रकाश प्रकाश ही है, ऐसे ज्ञाता ज्ञाता ही है, ज्ञेय ज्ञेय ही है। तो इनका मिश्रण नहीं होगा, इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि ज्ञेयम ज्ञेयम एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव, न ज्ञेयम भवति, ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं होगा, यानी न ज्ञेयम भवति यानी ज्ञाता ज्ञेयम न भवति, और ऐसे लगाना ज्ञेय भी ज्ञाता नहीं होता, ज्ञेय ज्ञेय ही रहता हमेशा वस्तुतः, और ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है, ज्ञेय नहीं होता। तो यहाँ ज्ञेय कह रहे प्रकाश्य अर्थ में, और वहाँ ज्ञेय जो कहा है वो वृत्ति व्याप्ति दिखाने के लिए, वृत्ति व्याप्ति तो है लेकिन वृत्तिस्थ चिदाभास द्वारा प्रकाश्य नहीं है, यहाँ ज्ञेय शब्द आ रहा है दृश्य ने प्रकाश्य के लिए, फल व्याप्ति जिसमें रहती है उसके लिए, जड़ में फल व्याप्ति रहती है, इसलिए ज्ञेय ज्ञेयम एव का मतलब जड़ जड़ ही रहेगा, दृश्य ही रहेगा, उसके प्रकाश के लिए चेतन की आवश्यकता है, तो प्रकाश्य प्रकाश्य ही होगा, आत्मा प्रकाश्य नहीं है। और ज्ञेय कहाँ है तो इस अभिप्राय से कहा कि वो वृत्ति का विषय बनता है, तत्त्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति का विषय आत्मा बनता है, इसलिए वह वृत्ति व्याप्ति उसमें रहने से ज्ञेय है, वेदांत वेद्य है, ज्ञातुम योग्य है, द्रष्टव्य है, और जब ज्ञेय नहीं होगा करके कहा जा रहा है तो प्रकाश्य नहीं होगा ये कहा जा रहा है। वो प्रकाश्य नहीं है। तो ज्ञाता ज्ञाता एव न ज्ञेयम् भवति, ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं होता, ऐसे ज्ञेय कभी ज्ञाता नहीं होगा, प्रकाशक नहीं बनेगा, जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है प्रकाश। तदाच एवं अविद्या दुखित्वादैहि, इसमें तदा छपा है, होना तो यदा ही चाहिए, यदाच एवं अविद्या दुखित्वादैहि न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचित् दुष्यति। तो यदाच एवं का अर्थ है जब ये निश्चित हुआ कि ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है, ज्ञेय नहीं होता, और ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा, ज्ञात्री कोटि में नहीं जाएगा, तो यदि ज्ञाता के स्वभावभूत धर्म के रूप में अविद्यावत अविद्या और दुखित्वादि भास रहे हैं, यदि वो ज्ञेय कोटि के होते हुए भी ज्ञाता के स्वभाव के रूप में भास रहे यदि, तो ये मानना पड़ेगा ज्ञेय ज्ञाता के स्वभाव के रूप में भास रहा है वो भ्रांति है। सूर्य किरण जल नहीं है, लेकिन यदि जल के रूप में भास रहे हैं तो भ्रांति से भास रहे हैं, वस्तुतः वो जल नहीं है, रस्सी रस्सी ही है, सर्प नहीं है, और यदि सर्प रूप में दिख रही है तो भ्रांति से दिख रही है, वो अयथार्थ अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है लेकिन अयथार्थ अनुभव से सिद्ध है। तो ऐसे विचार से ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है, ज्ञाता का स्वभाव हो नहीं सकता, और मैं ज्ञाता कोटि में हूँ, और ज्ञाता रूप मेरा यदि अविद्या और दुखित्वादि स्वभाव प्रतीत हो रहा है तो मानना पड़ेगा वह स्वभाव अविद्यक है, भ्रांति सिद्ध है। इस प्रकार ये अविद्या और दुखित्वादि संसार अविद्यक है, भ्रांति सिद्ध है, ये भाष्कर भगवान इन शब्दों से बता रहे हैं कि यदाच एवं, यानी जब ऐसा है कि ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं होगा, ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा, ज्ञाता नहीं होगा, वस्तुतः ये स्थिति है, और तब भी ज्ञेय रूप पदार्थ यदि ज्ञाता के स्वभाव के रूप में भासते हैं तो ये मानना पड़ेगा वो भ्रांति से ऐसा दिख रहा है। इसलिए अविद्या और अविद्यावत्व और अविद्या कार्य दुखित्वादि आत्मा का भ्रांति सिद्ध है ये बता, और भ्रांति सिद्ध जो अविद्या है आत्मा में वह अध्यास वस्तुतः अपने कार्य से आत्मा को युक्त नहीं कर सकता। जैसे भ्रांति सिद्ध सर्प वस्तुतः रस्सी को विषैला नहीं बना सकता, विषैली रस्सी नहीं हो सकती कल्पित विषैले सर्प से, ऐसे ही कल्पित अविद्यादि दुखों से आत्मा वस्तुतः दुखी नहीं हो सकता। तो यदाच एवं अविद्या दुखित्वादैहि न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचित् दुष्यति, यानी अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान प्रभावित नहीं होता, ये जो अध्यास भाष्य में कहा था वही यहाँ पर भी भगवान भाष्कर बता रहे हैं। तो कहा कि अध्यस्त वस्तु से वस्तुतः दूषित नहीं होता अधिष्ठान, ये जो आप कह रहे हो, लेकिन दोष तो हमें दिख रहा है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ननु अयम एव दोषो यत अविद्यावत क्षेत्र, ननु अयम एव दोषो यत दोषवत क्षेत्र विज्ञातृत्वम्। तो कहते हैं यही दोष इस पक्ष में है कि दोषवान जो क्षेत्र है, दोष है राग द्वेष सुख दुखादि ये सब, और तद्वान क्षेत्र है मन, और उस क्षेत्र का ज्ञातृत्व दोषवान जो क्षेत्र और उस क्षेत्र का ज्ञाता है आत्मा। एतद्यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः, इसे बताया गया कि क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र ज्ञातृत्व जो आत्मा में है यही दोष है उसका, कि दोषवान क्षेत्र का वह ज्ञाता बना है, ये दोष है उसमें ज्ञातृत्व रूप। तो ननु अयम एव दोषो, कहते यही दोष है। कहा कौन? कहते यत याने जो दोषवत क्षेत्र विज्ञातृत्वम, तो सदोष क्षेत्र का ज्ञातृत्व यह दोष। ये ज्ञातृत्व तो आत्मा में ही रहेगा ज्ञाता होने से, और इस ज्ञातृत्व को दोष माना जा रहा है, वो विकार है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांति न इत्यादि से उत्तर दे रहा है, कहते हैं ये जो दोषवत विज्ञातृत्व आत्मा में बता रहे हो, तो विज्ञातृत्व का क्या स्वरूप है? क्या विज्ञान क्रिया कर्तृत्व विज्ञातृत्व है, या विज्ञान स्वरूपत्वम विज्ञातृत्वम है? विज्ञातृत्व का विश्लेषण क्या होगा, स्पष्टीकरण क्या होगा? पहले विज्ञातृत्व पदार्थ, विज्ञातृत्व शब्द है, इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए कि ज्ञान कर्तृत्व ज्ञातृत्व है, या ज्ञान स्वरूपत्व ही ज्ञातृत्व है। यदि ज्ञान क्रिया कर्तृत्व रूप विज्ञातृत्व मानोगे, तो ये ज्ञान को वेदांति क्रिया कोटि में नहीं लेते हैं। जो आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है वह कारक जन्य नहीं है, क्रिया कारक जन्य होती है, और आत्मा का तो वो क्षेत्र का मनादि का प्रकाशक जो बनता है आत्मा, अविद्या अविद्या कार्य और मन तथा मन के विकारों का प्रकाशक आत्मा साक्षी रूप से है, और साक्षी स्वरूपतः प्रकाशक होता है। इसलिए ये दुखित्वादी धर्मों से युक्त मन रूपी क्षेत्र का जब वो प्रकाशक बनता है तो स्वरूपभूत ज्ञान से बनता है, और वो जो स्वरूपभूत ज्ञान है वो क्रिया नहीं है कारक जन्य न होने से, उसे श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से अबाधित यानी जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार ज्ञान स्वरूप कह रही है वो जो ज्ञान। इसलिए ये हम आत्मा में मनादि का ज्ञातृत्व, मनादि विषयक ज्ञान क्रिया कर्तृत्व रूप नहीं मानते, ज्ञान क्रिया कर्तृत्व रूप ज्ञातृत्व आत्मा में नहीं है, यानी ज्ञान रूपी विकार आत्मा में नहीं मानते। वो तो वैशेषिकों के यहाँ है, ज्ञान एक गुण है 24 गुणों में से, और वो आत्मा रूपी द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है आत्म मनस संयोग से, वो ज्ञान वो क्रिया है उनके यहाँ गुण होने से, गुण रूप है वो, विकार है और उस विकार से विकारी आत्मा को वो मान सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है वेदांतियों का, वो विकार रूप ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान क्रिया कर्तृत्व रूप विज्ञातृत्व ये हम वेदांती नहीं मानते हैं। और वैसा ज्ञान क्रिया रूप विज्ञातृत्व मान करके, ज्ञान क्रिया कर्तृत्व रूप विज्ञातृत्व मान करके ये दोष दिखाना चाहोगे तो ये दोष नहीं मान सकते, क्योंकि वो उस प्रकार का विज्ञातृत्व ही स्वीकार नहीं किया तो तद अधीन दोष भी नहीं आएगा। तो द्वितीय विकल्प मानोगे कि आत्मा में विज्ञातृत्व है ज्ञान स्वरूप ही का, ज्ञान स्वरूपत्व ही विज्ञातृत्व है, तब तो ये विज्ञातृत्व औपचारिक होगा, वो ज्ञान स्वरूप ही है और उसे विज्ञाता कहा जा रहा है औपचारिक रूप से, औपाधिक रूप से, यानी कल्पित है वो विज्ञातृत्व। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि न, यानी सदोष क्षेत्र विज्ञातृत्व भी दोष नहीं है आत्मा में। क्यों? तो विज्ञान स्वरूपस्य एव अविक्रियस्य विज्ञातृत्व उपचारात्। तो निर्विकार ज्ञान स्वरूप आत्मा होता हुआ उसमें विज्ञान कर्तृत्व का उपचार हो रहा है, यानी गौण प्रयोग हो रहा है, वास्तविक नहीं। कैसे? इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताते, जो वस्तुतः क्रियावान न होने पर भी क्रिया कर्तृत्व का उपचार होता है इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है। यथा उष्णता मात्रेण अग्नेः तप्ति क्रियोपचार तद्वत्। तो जैसे उष्णता मात्र से, यानी अग्नि का तो स्वरूप है उष्णता, और ये कहते हैं कि ताप किसने किया, दाह किसने किया, तो अग्नि ने गर्म कर दिया, तो गर्म यानी उष्ण तो अग्नि का स्वरूप ही है, लेकिन उसमें तप्तिक क्रिया गौण रूप से कल्पना करके तप्तिक क्रिया के कर्तृत्व का गौण प्रयोग होता है, आरोप होता है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से, यानी प्रकाश स्वरूप होने से, चेतन प्रकाश स्वरूप होने से, उसमें प्रकाशकत्व यानी प्रकाश क्रिया कर्तृत्व रूप प्रकाशकत्व का आरोप होता है। वस्तुतः उसमें ज्ञान क्रिया नहीं है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। उष्णता मात्रेण अग्नेः तप्ति क्रियोपचारः यथा तद्वत्। तो यहां तक की चर्चा से एक प्रकार से ये बताया गया कि आत्मा में अविद्या तथा अविद्या कार्य दुखित्वादि भ्रांति सिद्ध है, अयथार्थ अनुभव सिद्ध है, युक्ति से और प्रमाण से सिद्ध नहीं है, शास्त्र प्रमाण से यह अध्यास अनुभव सिद्ध है, लेकिन और वो अनुभव है अयथार्थ अनुभव, और इसलिए आत्मा वस्तुतः क्रियाकारक फल आदि रूप जो संसार है उस संसार से रहित ही है, आरोपित ये होने से क्रियाकारक आदि, तो परमार्थतः उसमें ये सब नहीं होंगे। तो परमार्थतः क्रियाकारक फल भेद रूप संसारित्व से वर्जित ही ईश्वर है आत्मा क्षेत्रज्ञ। हाँ, औपचारिक ही है वो सब, औपचारिक है। हाँ, तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि यथा अत्र भगवता क्रियाकारक फलात्मत्वाभाव आत्मनि स्वत एव दर्शित अविद्या अध्यासारोपितै एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते। तो यथा अत्र यानी अस्मिन् गीता शास्त्रे, अत्र शब्द गीता शास्त्र का परामर्शक है। तो इस गीता शास्त्र में भगवता यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये बताया गया, भगवता दर्शिता क्या बताया गया कि क्रियाकारक फलात्मत्वा भाव आत्मनि स्वत एव। भगवान गीता में ये कहते हैं कि क्रियाकारक फल रूप जो विकार है, भेद है, ये आत्मा में स्वतः नहीं है, इसका अभाव है परमार्थतः, यानी आत्मा क्रियाकारक फल भेद से रहित है स्वभावतः। ये बात भगवान गीता शास्त्र में बता रहे हैं, भगवतादर्शित यानी बताई गई है भगवान के द्वारा। तो कहा यदि क्रियाकारक आदि आत्मा में नहीं है स्वभावतः, तो प्रतीत क्यों हो रही है? तो निश्चित है कि जहाँ जल का एक बूंद भी नहीं है और वहाँ जल प्रतीत हो रहा है तो भ्रांति है, तो भ्रांति से जल प्रतीत हो रहा माना जाएगा। ऐसे आत्मा में स्वभावतः क्रियाकारक आदि भेद नहीं है और प्रतीत हो रहा है वो अविद्यक है, ये भी गीता में बताया, गीता से एक प्रकार से सिद्ध होता है। तो अविद्या अध्यास आरोपितै एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते। अविद्या से आरोपित जो क्रियाकारकादि है उसका आत्मा में उपचार होता है। तो ये गीता में कहाँ बताया है भगवान ने? तो कहते हैं स्थान स्थान पर बताया है, क्रियाकारक फल भेद आत्मा में स्वतः नहीं है, अविद्यारोपित है। तो ऐसे अभी तक पूर्व में भी बताया और आगे भी बताएंगे। इसे कह रहे हैं कि तथा तत्र तत्र, तत्र तत्र से लेना गीता के उन उन अध्यायों में, अलग अलग अध्यायों में। तो जैसे द्वितीय अध्याय में ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानत नायम हंति न हन्यते, नायम हंति आगे क्या है, नायम हंति न हन्यते। हाँ, ये न तो हनन क्रिया का कर्ता है न हनन क्रिया के फल का आश्रय है, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें नहीं है। नायम हंति से हनन क्रिया से उपलक्षित क्रिया मात्र का कर्तृत्वाभाव स्वतः आत्मा में बता, नायम हन्ति। और न हन्यते का अर्थ है हनन क्रिया से उपलक्षित किसी भी क्रिया के फल का आश्रय वो नहीं बनता, का अर्थ है भोक्तृत्व उसमें नहीं है। और न हन्ति से बताया गया कर्तृत्व क्रिया रूप विकार का वो आश्रय नहीं है, स्वभाव तो उसमें उसका अभाव। और न हन्यते से बताया गया फल का स्वभावत अभाव, और वो कारक भी नहीं है। तो क्रियाकारक फल भेदाभाव ये एनम वेत्ति हंतारम इत्यादि से बताया गया, जो आत्मा को कर्ता भोक्ता समझता है, का मतलब कारक समझता है, क्रिया का निर्वर्तक समझता है, और क्रियारूप विकार से युक्त समझता है, और क्रिया का फलाश्रय भी मानता है, वो अज्ञानी है, वो उभौ तो न विजानीता। तो का अर्थ है अज्ञान सिद्ध आत्मा में क्रियाकारक फल भेद है, अविद्या सिद्ध है। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीता, इतने ग्रंथ से बताया गया कि आत्मा में क्रिया और फल अविद्या सिद्ध है, और वास्तविक आत्मा में न तो क्रिया है न फल है, न हन्ति न हन्यते से बताया गया। तो यही बात पूर्व में भाष्कर भगवान ने बताई थी, वो भगवान गीता में उन अध्यायों में बता रहा है कि तथा तत्र तत्र ये एनम वेत्यहंतारम, इसे और इधर फिर प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, इससे भी बताया गया कि सभी कर्म प्रकृति के ही जो सत्वगुण रजोगुण का परिणाम रूप ये इंद्रिया शरीर मन बुद्धि है, इन्हीं से निर्वर्तित हो रहा है, लेकिन इनके साथ तादात्म्य अभिमान रूप अहंकार से मूढ़ हो गया है चित्त जिनका, वे मान लेते हैं कि मैं करता हूँ। का अर्थ है आत्मा में कारकत्व आरोपित है, अहंकार मूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, कर्तृकारकत्व का अविद्या से आरोप है, वस्तुतः आत्मा कर्ता नहीं है। और ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम इभु अज्ञानेन वृतम अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक में भी यही कहा गया कि परमात्मा आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह न तो किसी के पाप का न किसी के पुण्य का ग्राहक है। लेकिन कैसे कहते हैं कि भगवान ने हमें इन पापों से बचाया, इन इस प्रकार का पुण्य कर्म भगवान हमसे करा रहे हैं, तो कहते हैं अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, तो अज्ञान से ज्ञान अवृत्त है, का मतलब ज्ञान स्वरूप निर्विकार जो आत्मा का स्वरूप है वह अविद्या से अवृत्त है, और उससे तेन मुह्यन्ति जन्तव, उससे मोहित होकर के मान लेते हैं कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, भगवान की कृपा से भगवान मेरे से अच्छे कर्म करा रहे हैं, मुझे पाप से निवृत्त कर रहे हैं और मेरा उत्थान कर रहे हैं। ये अज्ञान अवस्था में अपने में और परमात्मा में भेद करके अविद्या को ये कल्पना करता है, का मतलब क्रियाकारक तथा प्रयोज्य प्रयोजक भाव ये अविद्यक है। ये बात भगवान ने ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतमिभु इत्यादि से बताई है। तो इत्यादि प्रकरणेषु तत्र तत्र कान्वय इत्यादि प्रकरणेषु के साथ करिए, इन इन प्रकरणों में दर्शितः बताया गया है, और केवल पूर्व में ही बताया है क्रियाकारक फल का अभाव आत्मा में स्वतः है करके, और आविद्यक ही क्रियाकारक आदि है करके, उन उन प्रकरणों में पूर्व में बताया और आगे वाले अध्यायों में नहीं बताएंगे ऐसी बात नहीं, आगे भी बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि तथा, पहले कहते हैं उन प्रकरणों का व्याख्यान भी हमने ऐसा ही किया है भाष्यकार भगवान, भगवान ने इन वाक्यों में कहा, इन वाक्यों का व्याख्यान हमने ऐसा ही किया। तथा एव च व्याख्यातम अस्माभिः, यानी गीता शास्त्र में भगवान ने जैसा बताया है इन प्रकरणों में ऐसा ही इन वाक्यों का अर्थ हमने बताया है व्याख्यान करते समय, और आगे आने वाले अध्यायों में भी यही बताएंगे। इसलिए कहते उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्याम, संपूर्ण गीता शास्त्र में भगवान यही तो बता रहे हैं कि क्रियाकारक फलभेद आत्मा में स्वतः नहीं है, अविद्या से आरोपित हैं, और विद्या से वह अविद्या जब निवृत्त होती है तो निर्विकार आत्मरूप से अवस्थान रूप मुक्ति संपन्न होती है। ये गीता बता रही है, ये उपनिषदें बता रही है। तो आत्मा में क्रियाकारक फलभेद स्वतः नहीं है, अविद्या सिद्ध है, यह बात निश्चित होने से जो अर्थ सिद्ध होता है उसे बताया जा रहा है हंत तरही इत्यादि से। अभी मैंने सोचा था आज ये पूरा होगा, लेकिन मुझे आने में देर हो गई ऊपर से, इसे कल तो एक विशेष कार्यक्रम होने के कारण प्रातःकालीन स्वाध्याय को अवकाश रहेगा।